ziyaretin de yok. Ziyaret yer bakıldılar. Yani yerle bakıldıydı. Kıbrıs'ın bu kadar ziyaretli bakıldı. sëriñ mo xore ja mooy woy juróom sëriñ tuba li jox bokkoom bu wara ko si Amadou Baye Jama bu tàkk ko ñett ak sëriñ bi ñu si dolof mu ànd ak moom ba ca moom na ko kii de lan ma santoon ci moom matal naa ko sëriñ tuba na ko jox ko kaamil loxo na ko jàppal ci jëm toog dinaa la boole gi la lëggee sa pour kan ndaw la boo famille yéen kenn du ci duutumul moom rek ci la muri coono bu nekk dañ ne sëriñ nañ ko ci kaso noor ba séegee ci tubaab wax ne mot yaa ko defoon te fekko ko sax moom waaye moo doon nag muri booba ba génne ñu ne ko génnal kantam bi seen bi bëggul murit tey bokk bëggul murit loolaa tax mu jógee sëriñ ci daaru gën tey bokkee naa mu gis sa Moussa mu jur ko mu doxe ko jaar mu jaar mu tuuti ñu bisi ci kër gi kër ko xam ne barke ba màcc na lépp màcc na ay laxasaay la woy juróom ànd lool ba muy sañ ci daaru lu ko daal di ko liggéey lépp mu judd ci biir loole jaar ne waroon a topp baa ñax ba barke ba waaye mu wóos ko takk ndi nga mel ni sañ bu juróom di tàggee ci moom di ko lëggéeyal di ko lëggéeyal di ko lëggéeyal ba sëriñ bi gërëm ko ba ñëpp see day gërëm jël ko doxale ko gën sëriñ Touba ba mu demee ba teele dem Touba waxtum amee àjjaa war a yónni sa Moussa la woo mu ñëw mën ko demal sëriñ Touba sa Moussa ne toog naa sëriñ Touba ñaari yoon yoo xam ne kenn ñetteel jëmu jow bi nag pour toog ak moom tàllal ko sa loxo mu teg ca soo ñu yóbbaale dara alors jëmu jow bi pour toog ak moom tàllal ko sa loxo mu teg ca loxoom ba soo ñu yóbbaale dara loxol xol lañ wax na loxol xol lañ koy tàllal boo bëggee yóbbu dara tàll ko loxo xol mu teg ca leer yàlla la ñibeeg moom defaru tey defa kon sa Moussa defoon sëriñ Touba la looleen ci la nekk ba wuy juróom wàcc liggi mu jël boppam jëfoon sëriñ bi Touba di ko lëggéeyal ci luñ fekkee di ko lëggéeyal ba sëriñ bi Touba ki gërëm ko na ko ku la soxla nga ma jës ay tàggal sëriñ Moussa mu wuyu ko mu ne ko ku la soxla nga ma jës ay tàggal loolu koo gërëm mu doog ko sëriñ bi Touba ndax moom ba sëriñ bi Touba wàcc liggi foofu nag fa la duggee xal waaw biirum sëñ bi suñu wàcce rek toppul kenn dëkk dee mu sañ coon ñu koy wax fata ko dool ko Touba Saalou wala toog gis xëy ni damaa jëm ci yàlla te bëgg ma kenn gàllam ko mu bëgg ma ko fekk xamee seen ak wax ay soxnaam leen nag ku ma mën a muñal nga muñal ma ku ko mën a yeewi naa te boo naf na ñeenti soxna ñu déggee ci rasit bi yeewi ne ñu takk seen gaas bi mu takk a bëgga sax ñu si daaru ko taju néeg di jaamu boromam di liggéeyal yàlla di jaamu boromam di liggéeyal lu mat juróom-ñaari at mbaamu jigéen ba xëy ci ñetti fani koor mu woo dëkk bi yëpp ñu daje leen àgg naa ci yàlla man ca yóbbu jàpp laaj leen ma yàlla ma xamaleen yàlla ku ma laaj yàlla moo ma gënal ku ma lëggéeyal ku ma laaj yàlla moo ma gënal ku ma jox tàgg ca lool na mbakki mbakki ak mu jot dañu ruux ne fu kii demee tey kële nga ñëw fu kii demee tey kële nga ñëw waaye bu ci ñëw na doo ko jot ci tàngoor boo xam ne ak xaal boo xam ne doo ko mën a dégg ngi ñoom ñëpp ñu baase ne sëñ bi doon na waa kër ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ bool ñoom ko ñoom lañ ko bool seen boy juróor mën ñu ko bàyyi waaye bu ñëwee day nekk lool ñoom kenn ci yow ki nga xam ne moo doon xalif seen xol bàyyi ñëw ndax moom ak mu jot ñëw ñoom ñëpp benn bis dañoo seen Moussa joxoon ko baaraam ne ko jam naa lii ñu wax waa mu ne ko loolu ñu jëmee ma ne ko xam-xam bii sëñ Touba yoroon daal ko def ci jaam yi laa jëwul kenn ku waxee ci waa mbàkk te yéen nañ ko xoolee sëñ Touba doon laa leen jëm ma ne ko yéen itam day jëm naa ma ne ko loo ma jëmee ma ne ko da nga doon sëy ba sa jëkkër wàcc liggéey nga laaj ko da doose. ma ne ko lii may waxee laa ci sukk ci xam daal waaye bu ma gisoon ku ci xam daal doon ca moom ma caa doon dara tey ma jox nangoo. sëñ Modou xaj ne ko lee lii de bu fekkee sëñ Fallou xamu ko xaw ma koo xam ci mbàgg. te la ko ne kon boo demee waxal sëñ Fallou ko jox naa toog bis ni ko def. togal diir mu takk bagaasam ànd ak ay taalibeem dem ba sëñ Fallou jox ko bopp. taal oto mu dugg réew mi jël war ba noor bi jeex mu dajal ànd yëpp yóbbu ko sëñ Fallou. ñëw sàkk ab tool tuddee ko soolu sëñ Touba bañ turujee ba nëpp dafa tool bii kat lépp lu ma waay doon defal defal ma tool bii man la béyloo du ma fet. benn tool ñoo ma fenn la suñ bàyyi la mooy doom xaw na ko tool bi dee dañ la ko bayal ba mu sotti waaye sa tool bopp dañ ko bayal ndax tool bii sa toolu sëñ la te ñun yaay suñu sëñ. mu ne tool bi nag moo ma ko sëñ Fallou moo ma ko sëñ Touba ko moom su fu toogal sëñ Touba tool bi yaa ko moom. tool boobu leen kenn ne ba ba mu laaj sot sa li toog ci Touba wàcc li yëpp laa toog keroog ba mu toogee la mu njëkk a téyee ci toog ak di ay mbay tool boobu ba tax sëñ laaj ba kenn jegal kenn toog sëñ Cheikh Moussa fu mu ko mos a fekkee daf naan na toog barab saa nga ma fekk ko pour mos a jegee daaru ñu def siyaas yëpp laa daf naan na dal barab saa nga toog ko mu fekk foofu la te noonu la koy defee jërëm ñu ma ànd ak moom. te loolu la nekk ku ñëw dan la wax ne keroog bañ kaa ceeb sa daal daf ko ne ñett yónne naa ceeb na faat yow yóbbal saa ñu ay yoon yoon waaye ba nga lay seedee ne ñett moo ma doy su dee lëggee la mbaye ma ci doy bu dee sëñ na sëñ Touba ma ci doy waaye bu dee jàmm yoon la ma ci mooy laa ci def dafa daf la mbaxe ne sa xel dal na waaye ñi ànd ak yu ne seen xel dal. mu ne ko nag sëñ Touba ma ko jox fii laa ko jël ndoon laa foofu siit na maa ngi nii samay doom a ngi samay saari bi nga ndoon laa fi sax sëñ Touba ma ko jox ñu ngi toog. ba ñuy dem xaddi jëm doon siyaari lépp daf ko takk xaw ma ñaata la daf ma jox na dugal sa poos fu ak moo la laajte nga jox ma nangam. bañ ko joxee ba nëpp mu ne ko ndoon la lañ fi wut def laa dugg nii nga génne ay bagaas andi sec mu ne ko waxuma ndoon la lii de. bëkk dee na ko sëñ bi dégg na li nga wax ba dégg ko noo ko foofu mu ne ko nag ñaan leen ndigal ku fi nekkal sëñ Touba nga wootam yëpp ñu fi nekk màgg si yaram leen mu ne ko may nañ loolu la def mboolem njaboot ñañ fekk ñëpp keroog ku ne ak si si yaram doo ko delluwaat. lii mu yëkkati nag day loolu loo xam ne lëbbul ci woon moom làkkul ci woon ci kilifa yëpp xamoon nañ ko mboolem njaboot sëñ Touba kenn mos cee wax baax du dëgg xanaa tey dañu critique rek waaye doolu sëñ Touba yi moom ñëpp nangul nañ ko dëggal ne te kenn lu ci bëri ñëpp seet nañ ko it nag kon loola yaakaar naa ku ëpp rek da ngay ndaw loo xam ne sa xam-xam moo bëri wul kooka nag tey mooy kilifa sëñ Touba mii tey lu mu mën a mel lu mu mën a wax foofu la jóge. mu xëy wax ne sama loxo ba Touba ba Tiwaan ba Diatar ba Makka boo ma kenn ku ma woo ma wuyu la wax na loolu dindi ku ma lay ma tontu la te doo ko dindi noonu la mel su ko defee kon ni mu mel kon ak li mu am foofu la jóge te muy karaama bu doy waar ndax du ngan waaye ku ñu wax Cheikh Ndiour tey mooy jegee fii di doxantu daaw taxu koon a jóg sa Moussa taxu koon a jógin la ndëndam la gàddu rek di wëndeelu bàgg saabu dañuy fa taalibi rek waxtaan a ñoom rek déglu ko yëm rek te doy ko rek Moussa ndënd la joxe bopp nekk fa diir di liggéey ba sëñ bi xëy fi yow mu ngi bis boo ko leen tey sëñ bi mi moom la daje yoonu muy nag ñu daan doxe doxi nii ku ko xool xam ne dara la baajin na wax dëgg yàlla ay ndaw bii tey ndaw la ñu ko topp gën ko doon ay ndaw te neexalul leen woowul leen ñoom la neex. Kon ku am xel war a xam ne loolee du neen. Dama xam ne li ko xam ne koo ko xel dàq la koy jàng su la toppee dara la. Loolee nag ñi ci xamul dara ñoo war a seetlu mu dëpp. Kon lim am du rëy baatil la boot la dekkre waaye bu doon dara it sunu xoolee rek ci doxali bi jëf ji rek war a xam ne am na lu jox jàpp ci yoon wi de waaye tey ci lifa la ci yoon loolu nag te ci ko def ci lifa ci yoon bi c' est ça kooku la dawloon sax yoon du moom mooy nit ci lifaak yoon la kon loolu ku am seen say seen la war a xam ne kon dara loolu nag ma tey bàyyi ko ndax damay faral di wax toujours ne suñuy maam ak suñuy bàyyi ñoo ñu jur ci yoonu mu nit jéggi nit ciyaar yi ba tey màggale ba tey lëggay ba tey waaye lii biñ ko soxlaa ñoom kenn ci yoon mënuñu ko def. te biñ ko amee li ci gën a bëri ñoom dañoo wéeti kon léegi seen siyaar yaa seen màggale lu tëggale ko mën naa daal di siyaare ba tey màggal ba tey dox sëñ bi ba tey ba xëy jur doom mu xëy am ci yoon wala loo xam ne yow dangaa taxalu ko li bokkul ci yoon xam nga wóor na ko ne loolaay yoon kon yow suy siyaar say màggal lu ci jëlee te kat bu awoon yoon bala doom ci dem fenn yaa ko koy jox a ñëw maa nga wax ko waaye mosu ko dégg ci yow mosu ko ci yow xakkaza yàlla baaxee ko ma dajeg keneen bu jox ko la lii bokku ci yoon bu ci bokk tomb yoon danaab la nga yoroon ci biit kàddu sénaa boo gisee ma ne ko baa mu wàttal kàddu ko dafa dekk loo am solo ndax ba ñuy jéppalu lépp dañ ko yóbbuwaat man ko xam ko di ko def tëgga ba boo def nag tàllal sa loxo jaay teg sëriñ bi mu gënal ñu ndey gënal ñu bàyyi gënal seen jàngul alquran ñu nangul koy ñu nangul ndey nangul ñu ko bàyyi nangul seen jàngul alquran kon xanaa war na ñun suñu loxo lu gën liñ jàngul am de ak léegi su mën sa te su loxo lu gën liñ jàngoon ak li ñuy def kon wax dëgg yàlla suñ ko teg ak liñ koy def ak liñ ko mën a lan nañ ci war a mën a yaakaar kon ñu tey xanaa bu ëllëgee ñu ne moo ñu rëbb moo ñu dugal àjjan bu ëllëgee ci nan la lay rëmmoo nan lay dugal àjjana bu ëllëgee ci loo xam ne gis na moom war a dal sa xel yow ci nan te bëri na ñoo xam ne seen i sëriñ sax dàqu leen bind gënuñ leen am fàtte ak sunne dàqul la koo def gën laa ragal yàlla foog na bu lekkee sa addiya loo war a yaakaar si addiya jëjoo pour ëllëg xanaa sëñ Touba baaxal sëñ Touba sëñ Touba waxoon ne ku leen neex ngeen dox ko seen addiya bu ëllëgee war a dugal addiya wax ko sa ko def ne ku leen neex dox leen ku leen neex dox leen bu yomal xëy may dugal ñëpp àjjana kon boobu baa sax yooyu jënd kat naa loolu la waxee ne yem ci kër gi su boobaa ndax ñu ngi jiitu ci mu ñu yem ci ñoom waaye mosul wax ne ku leen nax ngeen topp ko ku leen nax toolee ade may dugal ñëpp àjjana mosu ko xeex bind ko benn moo tax kenn du ko duural kenn du ko safal jëf nañu teg ci bët wax ñu dégg bind na bàyyi si na jëm ci li bind rek jàngat ko xool la mu ci wax nga daan ne ñu waa ngi borom bi yàgg gën a wut ki la ne waxtu bi rijaala qabla suba fu ñu ko teg waxtu bi rijaala qabla suba tànnal góor ñi bala ngay ànd ak ñoom wala sa xubrat aw sa raxam bul ànd ak nit ko xam ne borom fementure la wala top kon moo la tànnaloo nee na kon sërit dañ koy tànn comme dañ koy tànn lan la message di tey naa ko xam li nga bëgg ak fi nga jëm sa mooy yàlla nga bëgg ci yàlla nga jëm ci yàlla nga yëg kon tàllal sëriñ bu xam ba nga jëm sa man la fay yóbbu na ci yàlla ñu mouriday mooy ci jëm ci yàlla comme ci yàlla ñu jëm nag nañ tànn ko ñu mën yóbbu sobóor bi day mën a dem oto bi boo laabal mu mën a dem waaye sobóor bu xam ne buñ ne sobóor la amul fenn amul oto wala bu am fenn ñu kenn baax wala oto bi amul kayit ñu mën a demee boobu sëriñ bi dem dina lekk sa faas nag waaye du la yóbbu fenn oto baa ngi gaare wala sax amul oto sax faas mu ci gaaraan rek dawa dem la foog ne sobóor la di ko wett sa faas ku ñëw wett ku ñëw wett ba day jàmm ci poosam taw du dem ndax bu doon dem ngeen xaar waaye kenn baax ba bi seen ngeen gën a xamam yàlla di gën a bëgg yàlla waaye di gën a sori yàlla saa su ne wax dëgg yàlla boobu sobóor nga dajale xaq yu ndax li mu dajale tey di ko jox yëpp bëgg a demee sax ñu jox bëgg a baax bëgg a defar bëgg am ngërëmal yàlla tax jox ko te xamul fi yàlla fi te xamul yoon mooy dajale rek di lekk rek nag waxuma sax dajale lekk waaye noonu muy dajale lekk doon la koy fàggul ak njabootam li gën a am gàcc li gën a rut siyaaral sëriñ mu yebale ca doom ak a rut ak a rut njëm mënoo ci moom daal lokki bile ci doom waaye rek yaa nga fàttal sa doom bu ëllëg yow taale boo mën xel xam ne bii sëriñ wallaay bii sëriñ noonu laa dimbal su la noorul ndimbal dafay defar ba nga xam ne doo saa soxla doom nam doomam di jekkee ba war koo soxla loolu lay def ne ba nga jekk ba keneen war laa soxla yow waaye da bëgg nga yéex ba doomam gën walaay fàggul siyaare sëñ diw du waxtu roo def waaye sëñ diw lay def yow way jur nga naan sa doom sëñ diw ba yàlla nekku ko ba yàlla nekkoon ñëpp tuuta lañ war na sëñ diw am yi àgg ci yàlla ñëpp jaral la ñu tuuta waxul kenn sooy rek ngay dégg parce que kenn du moom xew rek te ñëpp yaa ci moom li mu yor mbàcce ma yow wala mbàcce ma yow kon jeex na kon bul fàggul mbàcce lu xam ne du ma yar day xam ko moo tax ma wax ne sa doom boo koy fàggul fàggul koy yar fàggul ko xam-xam fàggul ko njub moo gën fàggul ko àlla mboolo am solo nit ñi doxul gis nga sëriñ des na tuuti ma xëy ah sëriñ des na tuuti ma xëy parce que nit ñi dañoo jaan dañoo am xel te dañoo sonn dañoo jàng am nañ xel te sonn nañu daw nañ ba sonn laaj nañ ba sonn liggéey ba sonn moo tax ñëpp a ngi fikku léegi dama ne ñu ngi toll ñëpp a ngi fikku yoonu mu ba waxal tey feebar bi yàgg tey kalifa bi lu mu rëy rëy dara lu mu rëy rëy makkaan bu waxee rek mbir ci ab waaye bi wax koy leer lay waxal te mënu ca dara na comme ñaax comme naqa bëcc ma suy wax rek su waa gëdee ko wax ci internet wala ci rajo toujours di ay waxam kilifa yëpp moo lay wan ne nit ñi gëmatul dara léegi parce que xam-xam ak karaama moo amatul waaye bu xam-xam am karaama am rek kakkasa da nga yar nit ñi te tool tooli ci ko si tawyu bàkki tooli ci bu doon daf noon kenn kenn jëgul waxam luñ ko daan wax daf ne sama noppi jii dee lu may defar ca laa koy defe rek sama noppi gii lu may defar ci laa koy defar waaye da bu dëgg-dëgg coono du bay noppim wax la waaye dëgg noppim wax la waaye ku dul moom nag say wax noppee ko gën ndax defaru daa day yàq soloo mooy dante moo tax nag tey ku amul loo jox ku amul loo jox te boo toog doon nag yéen ñi yàlla dénk yàlla ngeen jëpp lépp ci lay mujj yéen ñi yàlla dénk yàlla ngeen jëpp ko te xam ko te mën koo xam ne lu waaye dajale ci yéen la jëm ñu dajale mboolo yi rek xew nay xamula ndox xew nay xamula ngooñ te xew leen ci buum dañuy sipp dem ca borom ndox ak borom ngooñ ñu fa dajale mboolo jëm yëpp dinañ ko ne sëñ Touba amu doon ndox amu doon nag wum eew ba mu sox tarixa bi kenn du murit ay nit la fa kon ñu doon leneen nekk ci leneen mu xëy samp tarixa mooy mu samp gétti defi ko waxtu mu doyee gi nii dox mu doyee gi nii ak kasa waaye kenn nag am waaye mu wote na na yu xiif yëpp dakk seen bu mu teet si ko tekk fa ngooñ mu doy tekk fa ndox mu doy naan ba maa ni lekk ba suur muy yaw leen ci buum ñu ne jël na suñuy taali jàpp da ko dégg bi jël na suñuy taali loolu la sax bu saa dégg tey bi jël na taali bi jàpp ñu ànd ak moom ñëpp feneen lañ nekk man ànd ak ñii waaye man ñoom laaj ñu ànd ak sama saa feneen lañ nekk waaye dégg sama saa ak wàcceem ba yusuf ko fekk ba dëgg ñu bàyyi fañ ne ko mu yusuf ko ñu ne jël na taali bi. Tubaa gi tey boo fa yëgalee ñu lay topp saa yu nit la ñu doon waaye waxtu kenn toppee ba toppee di taalibeeg jiw am nga problème nangu na sama taalib taalib duñ ko nangu parce que taalib di jaam jaam la ñu nangu ci yow ay taalib dafa am xel tey nit te bëgg lu baax di ko wut su ko gisee ci yow topp la bëgg sa moo lay njëkk a baal boppam nanguñ ko moom moo la baax. Aywa kon loolu la loolu nag wax dëgg yàlla bu ceeb sëriñ bi du moom xanaa kay saa li nga yëpp sax nga bàyyi ma te boo ko yeddee wala nga laaj ko su ma na laaxu sax bàyyi dina mooy tool loolu li ngay jégg yëpp ci kilifa yi seen jobaat bi ñu ñàkk seen saa bi rek loolu rek moo lay métti. Booy tur yi tamit doom jim yar ak kasa te bëggoon la mu nekk mu nete fa mu nekk mu nekk fa bu tekkee yoonu rek mu jàppante moom dana wax dëgg yàlla damay wax ne boo nekkee ci biir ba jurte doom ba màgg ci mbir ma waraw ci mbir ma mënoo ko caa wax dara mënoo ko caa wax dara bu tekkee yoon aussi beneen yoon war laa nete bàyyi ko ko dem rek bu demee ba ñëw nga ne ko foo demoon loo fa jëlee mu ne yéen fi nga nekkoon loo fa jëlee nga te waxta kenn ko nangam nga teg saabal ñu xam ci yor dëkk ngir war na kon nañ di waxtaan doom ji daal saa yóbbu gisee mu nekk ci loo xam ne wuut na yow la nga nekk yow bàyyi ko te laaj ko waaw bàyyi ko te laaj soo ko laajee ba tontu la waaye mooy ma ubbil ko sa bët rek mu ñu melaay laaj waaye bul ko tëjal sa bët fokk ko te loolu la ñuy def nag ndaw ñi dañ leen di nopp not nit ki mooy doo ko fi waxee su bëggee wax nga dafa ndaw ba ku nekk ba ci dem nga jur maa la jur mënoo xam lu ma xamul loolu du wax comme mesure na li la wàcc yàlla moo ko wàcceel xel mi nga am la am kon bul ko def bul ko fi waxee maa la mag yaa ko mag naam waaye est ce que yaa ko fexe it mën na se at yu bëri du moom mais xel mi ci la bokk soo ko fee addi tamit soo ko xel kon war nga gisoog moom waaye daal bëgg yoo xam ne doo ko fexe doo ndaw nga ba ci demul ji maa la jur waroo xam lu ma xam ah nangu nañ ko waaye man na war saa man dana man loo mag te danga ko fa nangu kon nag ni nga nangoo ne man na loo manut war nga nangoo ne xam na loo xam waxtaanee rek su la waree dolli mu dolli la soo ko mënee dolli nga dolli ko waaye du am dañ naa rek nëppu su ko defee nag bu dee ko bëgg yàlla nag da ngay waxu sonn wa dëkk man da sa Moussa daan wax ne bu ne yi boo gisee mag ñu sonn ci ñoom dañuy tiim ñam woo xam ne dafa neex lool ci ñoom nga ñëw bëgg leen koo xam téye seen loxo boo téye seen loxo ñu fi tëgg ni ku nga def ñàkk teggi parce que ko bëgg a xëy rek du ñàkk teggi dañu gis suñu bëgg te muy tëgg nga bëgg leen koo xëy bañ dañuy bañ nag day nit ñàkk teggi waaye du ñàkk teggi bëgg lu baax rek la lii moo tax ndaw ji ak ma tax nag mu doon lu xam ne lu laaj dafa laaj teey ak seet ak seet ak gëm yàlla ak fexe ba dënc ak rëy ak feñal du am solo gëm yàlla ak fexe ba dënc ak rëy ak feñal dana tax ba faw fekk njëriñ man ci jëm lu baax amul dëkkul fet lu baax dëkkul fet foo ko mën a fekk sa alal damay wax toujours ne lay dëgg dëgg dëgg mooy yàlla foo fekk yàlla fa nga bokk. dama yokk toujours ne ñun waa Kërsaw Wuusa fépp lañ bokk ku dëgg nekk rek ñu nga suñ diggee ca tijaar ci tijaar ni ñoom lañ ca xam ñu xam ko lañ ca doon ñu doon ko ca lañ ca mën ñu mën ko ca tereka tijaar mu xaddam yi surtout buñ am ci tereka tijaar xam nañ ko mën nañ ko am nañ te buñ mooy ci sax ñu gënee boog seex gën na xam seex ndax xam-xam la du yàgg ci déedéet xam-xam la te xam-xam la doon dundal te xam-xam doon dox xam-xam boobu nag comme que fekk ci yow rek xàkk saa def na ci mboq def na ci nga war ku ca nekku itam yaa ko tudd waaye xàkk ko ci moom te xam-xam benn xam-xam la suñ diggee ci tariqa xaalis bi yàlla doon xaalis ni ñoom surtout buñ ci am xam nañ ko am nañ ko nañ ko amee xam nañ ko nañ xam doon ca lañ ca doon man ca lañ ca doon. lañ ca ba ci mun moo tax sëñ Touba awraat yëpp dafa waloon tëdd tee awraat yëpp tijaar na saasi rek saasi yëpp sëñ Touba dafa waloon tëdd ko ak jur dañ ko yàlla ji yëpp a ngi dox ci biir këram fekk ne am boo di yëpp a ngi dox ci biir këram daal rek gënlu ko moo tax sëñ Touba laa fekk ba mu tere xaw ma rek jàppal tere xam mooy biir ndax tijaar nañ ci xaalis nañ ci saturien ak mauridien lépp sëñ Touba da ko teg ci biir wér daal waaye du sax baal ya waaye yar ba la ak xam-xam ba la ak boon ma la loolu mooy sa bopp soo defee kon moo tax dëgg genn dëgg rek lu ñaar su doon ñaar ñu ne mu nga Touba mu nga ci waawat mu nga fenan mu nga fenan waaye genn dëgg doo ko fekk rek dëggoo ngay fekk du ñaar loolu nag buñ ko yëgoon ñu ko yëg nag joxante nañ loxo ñoom waaye ñu ko yëgul mënu ñoo joxante loxo moo tax féewaloo bee xaajal yu bëri lool parce que ñàkkee yëgi la waaye ñu ko yëg moom wute wu day tubaa bu toogoon fii sax Ahmad Tidiane toog fële balaa di nga xam ne duwul ñaar su boobaa di nga xam duwul ay ñaar mukk ca su toogoon fii sa Ahmad Tidiane fii sa Abdou Khadim fële nga xam ne duwul ñaar duwul ñaar kenn la ñuy doon ku ne mën na topp moromam ku ne wóolu na moromam ku ne doole na moromam waaye ji ci des na ku ci dee sa morom rek xam na foo koy teg des ko ko wóolu sa diin des ko wóolu sa mbir sa dara yow yaa mat la nga doon def waaye ku mat li nga doon wóolu ñëpp ku mat li nga doon dooyloo ñëpp waaye wóolu ca dooyloo kenn da nga doy rek tey wóoroo doon la kon mbir mi lenn képp la moo tax buñ ko yóbbalee doxante la ci biir sëy na waxa dëkkaat wax dama ko daan wax bu yàgg gis nga kii defee si diine ji dëgg-dëgg defee mbirum yàlla lu mu defee jiitu raw la jiitoon mbirum yàlla lu mu defee ak la jiitoon noonu la yàlla jàpp boo xam day gën di leer rek day gën di leer rek fépp ak naa day gën di leer rek moo tax ni ko gars yi ko xoolal sëñ Touba du suuf duñ ne yónnante la de déedéet waaye xoolal lim def xoolal lim la kii dugal ci biir yónnant yi doo gis mukk ku mel ni moom ci yónnant yi lim wax kenn wax ko lim dox dox kenn dox ko lim day kenn dayu lim defar kenn defar ko tamit ko tuddee yónnant bi te dara génn ci yàlla la jur ci boo nag ko xoolal lim kenn ku ne bàggal toog sàkk sa xare da nga ne jox lay ñu def jur sa ngànnay say xeet say fett xakk saa di rayante nit ñi nga leen di rey ñu lay reyal nga leen di rey ñu lay reyal di nga tuut ci ay bakkan kenn xamul toog te rey bakkan lu mat def naa ko ndax yàlla gën di jàmm te moom jàmm te son son bëgg di xakk saa ñu dund kon rey gi dafa am lu ko laaj ak lu ko lan ak lu ko jàmm ne xoolal si jox ba mu teg xare doxal kenn na ko jógal ñu def daf ne ñëpp toog leen ma dem liggéey bu ñett ñëpp aj te jeg ay nit ñu xam ne seen ngànnaay doy na sëkk seen moyen doy na sëkk seen caancaay seen dubay mat doy na sëkk ak jëmam si tuuti doy ju def te du faan waxtu te dara du waajo ci jaamu yàlla dugg seen diir amul kenn ku ne maa koy rosu li sat la, amul kenn ku ne maa koy lalal ab jaram, amul kenn ku ne maa koy toppatoo lu mu lekk, amul kenn ku ne maa koy toppatoo lu mu naan. Ci biir nga xam ne dañuy lekk doo ko lekk, dañuy naan doo ko naan, loolu lañ lay sant doo ko def, te lu leer sa borom sax doo ci manqué dara. Naa nga ñaan kenn mosu ko def. Kawar sax war du ci yow, kawar war du ci yow. Dara de ba mu ne cëpp ci bisi lu mu wax avant tout ak ak topp ma kenn dara, topp ma kenn dara. Bu ko daan baaxal na la kalaam yi mu ne foo mbaax fañ ma kalaam ne mbaaxam ko tuut. Waxit ne italu jooxee ilaa xaw mi saxaa dëkk naa sama nit si géen na nekk ca rek samay fay. Ba tax yow ma xam dem niiraan kon ndeke ba mu ne toog leen ma léegi mooñee ngeen añ kon ñëpp jàpp. Benn jëmba ko la fii donc ko nañu ko kenn topp ko ca kenn dimbalee ko te la tasa fa mu daan ñaanee cammaa yomb kenn ne ko doon gën a naan ko ami ba fa yoon ku ci mbokk moo la ca boole kenn duwu ca dara yoon kenn duwu ca dara fa mu ko lëggee ba mu sot kenn ne ko doon ci yoon di ko jàpp kenn ku ne moo la ca boole foofu dañ la caa boole nag te nga yaatal ko moo tam ndax itam ko ñu ca la bokk yu bokku ci te yow dañ la caa boole bu doxel doxel di yow xëy wax dëgg yaa boo mën xel kay doxel ñëpp ñu ñëw ndax borom ñëpp la wax yaa malikal mulk yaa man jalal ko te xam jëmel waraa ci ne jëmel waraa yow nga di ñu bokkuñ yaa ngi koy tooñ xamoo sëñ Touba de ba tax ku ñu xañ waa ji du mulk rek xamoo sëñ Touba ku ñu xañ ak mulit ne kii du mulk waaye waaye mu cee du mulk xamoo sëñ Touba sëñ Touba ñëpp la boole ci boppam bañ ko waxee sa yoon fu mu tàmbalee nag fu ñu tuddee baax laa indi fu la tàmbalee. Fan la yem mu ne fu baax yem rek fa la yem fa ñu naan la iddaa fu ñu koy tuddee fa la yoonu tàmbalee ñu ne fa la yem mu ne fa baax yem rek fa la yem. Ñoo ko ñaan ñu ci doon mooy Abdou Khadir Jalal ak Abdou Khadir sax ma tijjaat ci ñoo yóbbu ñoo ko gisoo loolu la ñoo dekkal yow na nga am ko cee boole ko ci du boole ngir lan ngir ñàkk mu neex xëy na dalaa ñëw wala li mu nekk moo la neexoon. Xamoo du ne li sëñ Touba naq dee na yow mu ni waaji nekk moom moo la aaral saw yow mot nga bëgg génne ci yoon waaye yoon boo xam ne xol la koy may nit toxal lañ cee dugal noo cee génne nit waaye li mu gëm toxal du ko dugg toxal man nga wax nga ko fi dégg xanaa kay doo ko fi lekkee doo ko fi naanee doo fi fanaan kay doo ko mën a waaye li ko gëm moom doo ko fi gëmee moom doo ko fi dundee kenn man ko moom parce que xamoo nga bu dundee ci moom waaye li ngay lekk li ngay naan man nga ko aaye moom sa kër gi moom ko aaye li nga moom daal aaye ko. Mais li yàlla moom ma mënoo ca dal déet yàlla koo ko mën a xëj ndax xamoo ko sax bala ngay xëj nit da ngay am da ngay xëj da nga koy am kon ma tax ku xam too du ji sax si tubaab bi sax leen ma jor ne naa ko jàmm mooy wax leen jafe-jafe waaye su ma jëm dinaa saa yàlla ku jiitu doxañ na ku tooli topp nag fàkk sax da ngay jiitu rek waaye ña ca gannaaw kenn du leen dox doxañ moom ca sa kanam rek ba defee na kon ah Cheikh Moussa daa xam ne lu bokk ñu la waaw lu bokk day ñu la ba tax démb la ak sa waaye boo xoolee tey gisaat lay kon loolu de bu ma ñëwaat tey day Touba mu ngi nekk ne toog na bi saxaar di réet ñu koy dégg muy réet ñu koy dégg muy réet ñu koy dégg ba mu ëpp mu kon ne dem muy réet ñuy dégg muy réet muy dégg ba dégg suñu te Touba mu ànd ak loolu ñu ne ko mbàkk loolu day dem saxaar la mu ne moos déggatu leen ko def ñu ne ko téere mu ne ko noonu laa mel seen bi noonu laa mel seen bi maa ngi leen ngeen dégg waaye da ngeen dafa doon leen dégg ci lu moom waaye mu ne ndax loolu ngeen doon dégg ndax dafa taxaw ñu ne ko téere mbàkk taxawul te dañ ko déggatu rek mu ne noonu laa mel seen bi fu ngeen ma déggut maa ngi seen nag waaw fu ngeen ma déggut maa ngi seen nag ah léegi nag fu am nag déggatuñ ko mu ngi seen nag nañ na ko dem ñu fekk mais rythme nag boo xamoo rythme dégg da war a xam rythme tey rythme mu sëñ Touba neex na xam waaw rythme mu sëñ Touba neex na xam ne lool rythme mu sëñ Touba mooy rythme yàlla foo dégg yàlla yàlla demal rythme mu sëñ Touba nga ko foo dégg yàlla yàlla rythme mu sëñ Touba foofu la ne yàlla yàlla du tur tur bay tudd yàlla yàlla. Yàlla nangam yàlla nangam yàlla nangam yàlla nangam ba ñu ne yàlla yàlla yi moo fees ci nopp ñii yàlla ji ñu tur moo fees ci nopp bañ ne ñee ñooy yàlla yàlla ya bëri duñ koy wax ndax suñu waxtaan lépp yàlla yi wax waxuñ kenn gi xam yàlla jaamu yàlla yàlla nangam dañ koy xam nangam nangam bañ askaneñ yàlla yàlla ya kon ke lam nekk daf ca tudd da ca yëngatu ba ñëpp xam ko ca duñ ko ko askane ne wàcc ne baykat bi dañ naan baykat la waa du ma baykat la soo def ab diwte baykat la mën a bay tax mën a bay tax ku mën a bay nit tuddee baykat ku mën a jaamu yàlla tuddee jaamu ko ci yàlla ay du nit yàlla du koy moom nit yàlla du tax tuddee nit yàlla xanaa du nit kon ñëpp nit lañ ci waaye dañ ci taal ñenn ni ay nit yàlla du tax kon wut suñu nit ñi kon nag buñ tànnee ci biir nit ñi ñenn caag ñu di ay yàlla yàlla ñu ba dara ñenn lañ ko tudd sax nag bëri ànd ak yàlla bëri tudd yàlla bëri xam yàlla ci fela ñu askane lañ ko rek moo tax dama dugub ñoo ko tuddee boobu rek waaye naka dugub daf ñoo neex lool ñu neex di ko dégg moo ñu gën a sax dégg leen loolaa tax nag ñu ah yàlla yàlla di kon bokk ci moom ndax ñu ay yàlla yàlla mais mu di ay kuréel lañ ci do day ne bàyyi fal bàyyi fal ndax kenn nañ mu di du dama ne mu taax yàlla ndax kenn nañ mu di du dama ne daara daa loolu daara yi ndax kenn nañ mu di kon tey wax dëgg yàlla ñàkkee dégg rek après mu naqati ak ci nooneer ak mbañeer waaye du jëmm yi nag xëy na yàlla mu naqati wala bu jëmm yim nekk moo leen naqati dafa ba daal di wax ne xëy na sax gëm nañ ni waxee sama jëmm lañ xeeb sama jëmm sii lañ xeeb te waaye sa xeebati yàlla xeeb ko nag kon xeebati lu muy jëri suñu xeebee njëmm sa te yàlla moom xeebu njëmm soo ndax ca la dee ci mbootam xeeb dog lu yàlla naw xeeb lu yàlla màgga xeeb yàlla waaw lu yàlla màgga koo xeeb sax lu yàlla dañ wax na ko fi dégg jërëjëf moo ne abdi moom wala ma moom mooy akramu faxat akrama nii loo mën akrama nii faxat akrama laa màggal leen borom xam-xam yi bu leen màggal màggal nga ma jënd yi te ku ma màggal màggal nga yàlla kon nag bu jëm ji xeeboo sa xam-xam nekk ma kon xeebu moo tax muy wax ne bu ñu xeebee xitee li jor moom xeebu waaw bu ñu xeebee dëgg la mën na am waaye li jor moom xeebu ku yor lu xeebut na ku la xeeb tey boo léegi mën a wax ku yor lu xeebut te sax ca ku la xeeb tey boo léegi mën a wax ma la wax kon nag lii rek la kon sëñ bi lii moo ne ci moom lii mooy waxam lii mooy jëfa ñi mu àndee lii la àndee nag kon du gar ci yoon bi. sëñ bi dugguma la. mais damay faral di wax sama moom ci baat bu mu wax noonu. bu koy faral di wax nii li yàlla di def. li doomu adama def. du benn li yàlla di def. doomu adama moo ngi ci garab. waaye li doomu adama def. bu ko neexee def. bu ko neexee dund. waaw. ma ne ko yow nag mënoo bañ nag. ñu ne yow. déedéet waaye am na lu koy tere ma ne ko bul ne man. déedéet déedéet ndax gars yi bu ñu gisee ci yoon. fokk ni ko wax saa lay dikkaat fokk ñu ñëw. koo xamante ne day gis ñëw. jotoo wu. koo woo nag bu ko neexee bu ñëwee lu ko neexee def. certainement waaye ki gis. day ñëw ba fa. jërëjëf loolu dimbal. waaw loolu dimbal waaye jot nañ ne du ko wax ku ne man dañ ko naan yow la rek. parce que toujours may wax ne. du yow yaay seede sa bopp ne man waaye ñi la ñam ñooy seede ne yow moo tax dama tutut ne diw xamal naa ko yàlla wóorut taali wax ne sëñ bi xamal na yàlla demal baax nga wóorut taali wax xam yëg na mbaaxam luñ la wax yugu sa bopp rek wax la rek boo xasee yëg nag buñ la waxee jëg na buñ la ko jëg ba sax sëñ sëriñ di wane boppam taal bi yaa koy wane boo gisee ma wax loolu nag sama diggante sama diggante bu mel ak moom dëgg moo tax ma wax loolu da koy dimbali ndax moom waruma fa tàgg bu mu ko tàgg du safe ñu ci ginnaaw dañuy wax ñuy wax bokkuñ bu ñu tàggee ci lu yee suñu bopp waaye bu ko tàgg du am sens moo tax sa du mu ko tàgg waaw am na solo loolu ci lu am solo la ndax yàlla dafa yaa suñ Mohamed Thiam ni ñu koy wax gis nga taalibe nañ bàyyi xel loolu ñu jox mbir mi daa doon loo xam ne am na ñoo xam ne xamuñ tey ñu ngi ci biir fañ dem yóbbaale xamuñ dara na waaye duñ leen bàyyi gannaaw mukk depuis du fañ jëm bu ëllëgee fañ dëgg ñu dugg mal wax te xamuñ yàlla waaye duñ leen bàyyi gannaaw mukk fañ dem yóbbaale fépp mën ñuy yóbbaale ko xamul mata bu ñuy doon bari na kon moo tax ñii tey dat la dañ cee bokk do leen bàyyi gannaaw mukk yow ku ñuy rëy nga te ku ñuy rëy du fa am jërëjëf jërëjëf kon loolu rek la al mafur ma man ahaba kon daa am koo xam ne ku ko bëgg rek du yóbbaale ba tax bëgg di ci yàlla daa baax sa noppale soomul paa digal borom paase te bëgg fa rek comme moom paa sa doy saa yu mu langee daj te du nit wax dëgg yàlla paasa la du daal ci bopp bëgg fa rek te topp ci moom rek kon nii rek la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di lay ñaanal laax ni yàgg ci yëpp di gën ñaanal yëpp ñu nekk koy ñaanal jëf yenn sàmm leen te aar leen sa barke leen sa barke leen yëpp li ngeen naan si yàlla bu la si saa yi ak bàcc di gàtt ñoom baax am jaar.